او سورة تحریم کی وطوی دیکھ امور انتظامی یا امور مصلحہ بیانی دا دغمخ کی مضمون دا انفاق او دا قتال فی سبیل اللہ دا پارا ولی دا مطلبی چکلا فصحی طریقہ باندی جہادو شی عملکون فتح شی نو دیر ضرورتی چباغ ایک اسلامی ترتیب اسلامی تحذیب اسلامی تعلیم دا بگی جارش دا دو صورتون ازکا لکه صورت روم پوری چې لقمان راوڑے ہو اگه زمرا اصولو کنا زکا روم فتح شو اللہوی چی دا صورت پکی جاری که یا محمد او فتح پسی چی صورت حجرات راوڑے ہو دا اگه پس ذکر کردوانا دا دی حصی آخری دو صورتو ندی نو دا دا اگه تتمی سابیگی خوا دا ربط تی تتمه دا اغی مخی صورتونو فذکر دو امور انتظامیه و سرم دو امداو چی ترغیب جهاد تا ورکلیشو ندل دا که ترغیب امور انتظامیه و تا چی دا اغی سر لازم شه ده دو امداو چی مخی ہوئی ان من ازواجکم اولادکم عدو ولکم دی خضو کستاسو دشمنانی سورۃ طلاق ذکر کو چې کار نکیږي نو طلاق خوشته کنا دم دا غیده پر الله یو حل را لېګلې کنا نو سورۃ کې ټول یو باب دی اول بګي پینزلس امور انتظامیه ذکر کوي جدا جدا ابی اور پسی دری نواہی ابی اور پسی فوائد خمسہ بیانی چگی تا سمرات تا تقوی ہوئی خان سورت کدا مطلب دی پنزلس اوامر چگو مور انتظامیہ دی دری نواہی او پنزل سمرات تا تقوی نزول کے بعد سورہ دہر نہ دے او دعوا امور انتظامیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء اے پیغمبر پاک کله جتا سو وګوره خطاب غته دے او مطلب امت ته کنا زکه جمع راوړه ها کله جتا سو طلاق ور کوي زنانه وتا فتلقوهن دا اول امر طلاق پر کہہ دی لا خپسکی لعدتهن فضا سے وقت کی چه عدت اشمار لشی نو لام دا پار دا وقت تے وقت دا عدت سی طہر پاکوالی وقت دا عدت پاکوالی سنگی زمان دا احناب و احصل عدتا دویم امر او اشمار دا عدت چه سلاسه قروع یویلیو کنخا دا بازو فتقو اللہ دریم امر تا لانو یریگه ربکم چستاسو رب دی لا تخرجوهن من بیوتهن چه سو پور عدت یی کنا نمو باس ایدی لنا دی کورون دی دینا در دی کورون دی کنخا ولا يخرجنا انا بذي بخلوزي الا ياتينا بفاحشة مبينة هم اگر کدی رات لکی په بے حیاه په بے ادب اخکارا سره یعنی څه مطلب که په عدت کې دی اوزی نو دا فاحشه مبینه ده په خپل د دې دا وتل چې دی دا بے ادبی ده اخکارا کنه نو دې ته نه پرې ده وتلک حدود الله اذا ذا الله احکام دی هغه څوک چې تجاوز کړي د الله د احکامونو نو ظلم وکړ په خپل ځان دا اوس حکمت ذکر کړي چې الله پکې دا عدت سره کې خو د چې اطلاع په نفس با دا په دې کور کې کم از کم درې میاشتې تیرې دي کې څه حکمت ته الله وی دې کې دا حکمت ته چې دا کور بیا جوړ شو نو خنه دا چې زړه په زړه پاتې شي لا تدري نپويږي دا نفس لعل الله يحدث بعد ذلك امرا شاید چې الله پیدا کی نوې کار کینی تا دښمنۍ او دا فساد او شر دا په صلح باندې بدل شي ځکه په کې دومره وخت کې خودو پیدا بلانا جلونا کل چورسی یعنی نزدی شي هغه خپل نیټه ته عدت ختم نه خو نزدی شي فامسکوهن دبل امر ریا خوصا تیدی لرا بمعروف خف عزت او فارقوهن او یا بل امر یا جدا کیدی لرا بمعروف خف عزت او پجائز طریقہ واشهدو ذوی عدل منکم بل امر او گواهان راولے تو انصافدار پتاسو کیم بلی دا خو معمولی خبرانا دا کنے جدائی راضی او داسې جدای چې لکه دا رشتہ چې شیوان دا خو ډیر په ډیرو مضبوطو خبرو سره شیوا آیاتونه په ویل شیو گواهان پکیو او دار نو چې جدای راځي نو به گواهان پکاري کنه مشران وکینه وې او دا وی په مخ کې با پورا وضاحت کوشي نو ښا دوین صاحبدار پتا دو کې واقیم امر دې واقیم شهادت لله او قائم کې دا گواہی خاص د الله د رضا د پاره ازلیکم دا احکام چې الله تاسو ته بیانې یو عذ به واز کول شي په دې سلامن هغه چاته کانه یومن بالله والیوم الاخر چې ایمان راولي په الله پر د اخرت باندې تقوا او داوی سمرات به بیانې فمن يتق الله يجعل له مخرجا هغه څوک چې د الله نه یریږي نو الله ګوري دا غزه پاره زید او تلو د مشکلاتو نه تقوا یو سمره ده چې الله بدله د تقوا په وجا مخرجا د مشکلاتو نه زید او تو ګوري کار کې څه مشکلاتې ويرزقه من حيث لا يحتسب رزق ورکی دلرا داغه طرف نه چې د ګمان بني دا تقوا سمراتی کنه او مې توکل علی الله فهو حسبه هغه څوک چې اعتماد کوي په الله باندې نو الله ول کافی دی ان الله بالغ امره بشک الله رسول کړي خپل فیصله لرا خپل مقام تا اغا خپل فیصله رسی کن قد جعل اللہ لکل شین قدران یقیناً چه اللہ مقرر کرده دارشید پارا یو اندازه لکا عدد لی مده مقرر کرده وکن دا اندازه دا دقصی دا هر کار دا پارا لکل شین قدران کده موت خبری دا غید پار جدا اندازه دا فدی که ساقسام و ناغه بیانی چه ده اغی زنانه عدد خوبس و سلاس تقورو شو چه اغا مرض پخپل وقت رازی حایده و توی کن ولی دا سیدی چی نرازی ناغه با عدد سنگ تیری یا دا سیدی چی ده دیر امر پوج باندی نومیده شوی نا با عدد سنگ تیری ریب د داغي عزت لري میاشتې کنه ولا ای هغه زنانا یا اسنا من المحیض چغینا امیدې د خپل بیمارانه من نسائکم استاسو مسلمانانه زنانا ان ارتبتم کستاسو شکی په دې کې چې اوس بسنګه عزت لري فائدتهن ثلاثه اشهر عیدت تدیبا دری میاشتی یا با در میاشتی حساب کی دا خواهی چی ایسنا نومی در شوی واللائی اواغ زنانا لم یحزنا چی اغی تروس پوری بیماری نی راغلی تکڑیر خلق اغی وړوکوالی کې رشتہ وکي هغه لا سنه خبر نو چې غیله طلاق ورکړي نو په سعادت تیری اخو لم يحزن کذا نو دا غیوم دقه حکم دي چې سلاستو اشهورا اشهورین دا جمله ناقصه ده او په جمله کامله باندې عطف ده نو هغه خبر به وسريخه چې ولا ای لم يحزن فعدتهن سلاستو اشهورین وولات الاحمال او کمی زنانا چه طلاق ورکلی شی او حمل والدی اجلهن نداغی عدد تا دی این یزعنا حملهن چه ماشون پیدا شی نو بس خبر اخلاص شی چه طلاق ورکلو او حاملو ننی طلاق ورکلو او سبا ماشون پیدا شو نو عدد ختم شو ذکا جلهن این یزعنا حملهن او کچری شپګمیاشتې او لسمیاشتې هر څوره چې سو ماشوم نه پیدا شي دا ټول په پیدات کې شمارل شي امان یتق الله یجعل له من امره یسرا سمره تقوا هغه څوک چې د الله نه یریږي نو الله به وګرځي د زړه پارا د خپل طرف نه سانتیا یسر برا ولی عسر بنی ذلک امر الله انزله الیکم ذات الله حكم ذي نازليه تاستم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ثمره تقوى اغه سو کېریږي د الله نه نو الله بلری کې دا غنه تکلیفات او يعظم له اجر اډیر لوی وکي د لپاره اجر د خپل طرف اسكنوهن او امر شمال دا امر دی ها دغه طلاق چې ورکړی شوی او عدت تیری نو اسکنوهن ذیل استوګن ورکه ذیل رهائش ورکه من حيث سکنتم من وجدکم څنګه چې تاسو استوګن کوي د خپل توان مناسب پس چې خپل څنګه وخت یې راوي په دې کور کې کنه خلق فزان سره خبر راوي خو بس تاسو هم دغه دالو ساګو پېتیو وخاو الو او دا باغیل عمر من هي سکنتم می وجدکم اغیله بس تاوانو نه کوي خدغه سی وینو نو نفقه به لازمی کنه ها متولقات پر نفقه لازم ده کنه او سکناهم ولا تدارهن او ضرر مرسوی دیتا لیتو ضیقو علیهن چی پا دی بانده سختی راولی چی بس دی پا مخا بانده نا و این کنو لات حملن کجروی دا خزی حمل والا فا انفقو علیهن نو خرچکوی پا دی بانده حتی یزان حملهن ترغا وقت پوری چی ما شم پیدا شی او حمل کی دی چکل پیدا شو نو ټیک زائدت پوره شو خوځي ته اجازه ته هم د ماشوم خبره ده نو که دواړه مشوره کوي په دې باندې چې دې ماشوم له تربيت کینو صحیح ده فین ارضان لکم کدی تاسو له رضاعت کو د ماشوم تربيت کو فاتوهن اجورهن او امیر شماره نو ورکه دې لره ایوازونه د دې د دواو کالو د دواو کالو چې دې سمره اجرت کیږي نه ولا ورکه بقره کې ویلو چې اذا سلمتم مخکی ولا ورکه ایڈوانس تربيت بخو کی زلبې جمعي وفاتوهن اجوره واتمرو بینکم بمعروف مشورو کې خپل مین کې خپل جائز طریقہ وین تعاسرتم او کنه یو بل تنگوي چه سلی دیو سوی او خدا بل سوی نو بس بیا پریده فتا تردعو لو اخرى انو رضاعت و تربیت بو کی دادی و معشوم دا پارا بلا سوک با پیدا شی بلا با پیدا شی لینفق دو ساتم من ساتی دام امر دی خرج دیو کی مالدار سلی دخپ المال مناسب بخیل توب دی نکی کنفا ومن قدر علیه رزقو او اغا سوکو چې مال وسره کم دی کو دین علی رزقو تنکل شوی دی په باندې رزق زده فلیون فق مما تعلو نو هغه دې خرج کوي دا غي مناسب چې الله ولا سوار کړی دی بل مناسب لا یکلف الله نفسا تکلیف نور کې لا یو تن لا الا ما آتاها مگر هغه چې سی ور کړی ول هغه مناسب سيجعل الله بعد عسر يسرا زردا چرابو ولي الله پس د دې سختینا اسانتیا دا امور تنظیم یو د دې یو کور د اسلام او د صحت لپاره دا وکایم من قريه عتت عن امر ربها ورسله او ډیر د کلونه چې سرکشي کړي وا د حکم د خپل ربنا او د پیغمبرانو د الله نه موږ سره حساب کړي دي حساب ان شدید ان ډیر سخت حساب او عذاب عمر کړي غي د عذاب ناشنا کوم قومونه چې هلاک شوي دي فزاقت وبال امرها نویسا کوي قومونه او کلو سزا د خپل عمل وکانا عاقبت امرها خسرا او ش انجام د کار د دي تاوانی عاد الله لهم عذابا شديدا تاخو دنیا عذابو او تیار کړی دی الله عذاب سختو په قیامت کې فتق الله یا اولی الالباب نو یریږي د الله نه ای قلمندو اولی الالباب سوق دي هغه کسان چې ایمان راوړي نغی تعالی او ښا قد انزل الله الیکم ذکرا یقینا نازل ک الله تاسو ته یو ذکر رسول ان چې پیغمبر دې او مبالغه دې وجنه وته چې ټول ذکر ذکر دینو هر وخت کې تاسو ته لګیاي ښا پیغمبر دې او لولي په تاسو باندې آیاتونه د الله واضحه ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات جوباس الله کسان چې ایمان راوړ دي عمل کوي نه یک ظلماتونه د ډیرو تیارو د مشکلاتونه الى النور رنا دی ایمان تا رنا دی قرآن تا اغا سوک چی ایمان راولی پا اللہ باندی عمل کی صالح داخل بکی اللہ دل را جنتونو تا چی بایی گی بلان داغین نیرونا همیشہ بایی پاگی که همیشہ قد احسن اللہ له رزقا یقیناً چا اللہ دیر خیستا کرده دا پارا رزقا دا جنت الله الذي خلق سبع سماوات الله ذاتي چې پیدا کړې دي و اسمانونه او من الارض مثلهن او د زمکو نو وو هنر کیفیت الله ته معلوم دي چې هغه زمکه څنګه دي ښا یو د بل لپاسه دي کنه داسې پدې مخدز مکه باندې تقسیمونه دي د ملکونو هغه الله تعالی يتنزل الامر بينهن نازلي پاغي کې خپل حکم لزمکو اسمانونو پمینس کې لتعلمو رسول پارا دا کار کوي دا و اسمانونو او زمکو پیدا کړي او په دې کې خپل حکم را لېږي او حکمت پکې څه ده دا ده لتعلمو چې تاسو په یوه شی په توحید باندې دا معنا صرف دې لپاره لتعلم هغه څه چې بهشکه الله پارس باندې قادر دی یو د الله قدرت شته د بل چا نه او ان الله قد احاط بكل شيء علما په دې باندې چې الله په خپل علم کې هر سره واستې دي علم یې محیط دی نو دا د الله صفات دي د اولوهیت کنه ها نو دا کائنات سره پیدا کړیو د خپل هغه بالحق بالحق جوي دا غي معنا شو سوره تحر